13 Melek'ten merhaba. Bu geceki modern kompozisyon seçkimize sık sık konuk ettiğimiz ABD'li arp üstadı Mary Latimore ile başladık. Geçen sene Mac Baird ve Mac McColgan ile işbirliklerinde bulunan ve solo kaydı Silver Ladders'ı yayınlayan Latimore, arada teklilerle dinleyicilerine sürpriz yapmayı seven bir isim. Az önce dinlediğimiz Flowers on Flowers da bunlardan biriydi. Seçkimize çeyrek asrı aşan görkemli bir müzikal yolculuğa sahip İngiliz kompozitör Max Richter ile devam ediyoruz. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin izinde ve güncel küresel göçmen krizinin etkisiyle 2020'de Voices adlı bir uzun çalar yayınlayan Richter bu projenin devamını Voices 2 ile getirdi. Bu kayıttan Prelude 2 sonrasında kutuplaşmanın gitgide arttığı bir dünyada kemanın yüksek ve alçak perdeleri arasındaki alanı keşfe çıkan New Yorklu besteci Robert Hornstein'a yer vereceğiz. Kate Stamberg'in icra üstlendiği Middle Ground kısaçalarından Too Close'u seçtik. Thank you. Seçkimize 3 piyano kompozisyonu ile devam ediyoruz. İlk konuğumuz İtalyan müzisyen Lorenzo Masotto. Pandemi döneminde kapandığı evinde ahşap bir duvar piyanosunun tonal olaraklarını iki mikrofonla keşfe çıkan müzisyen, optik alanındaki kırılma yasasından ilhamla I equals R olarak isimlendirdiği bir albüm kaydetti. Bu albümden Fly sonrasında pandemi öncesi hayata dönme konusunda başarı sağlayan Avustralya menşeli bir piyaniste Rose Rible yer vereceğiz. Müzisyenin ilk solo kaydından ilk tadımlık Over Salt Sea sonrasında ise istikametimiz İzlanda olacak. Stefan Hafsteinsson'un piyano, yaylılar ve elektronik sesler için bestelediği Moderna etiketli Heima kaydından How To birazdan seçkimizde yer alacak. Thank you. Bu düzlükte 2005'ten beri Almanya'da faaliyet gösteren deneysel, elektronik, klasik müzik ve caz odaklı Denovali etiketinden son dönemde ses veren iki projeyi misafir edeceğiz. İlki Fransız müzisyen Mark Irwin'in The Eye of Time projesi. Klasik müzikten olduğu kadar post-rock'tan ve elektronik seslerden de ilham alan Irwin, sadece piyano ve violonsel ile kaydettiği ikinci çalışması olan Acoustic 2'yu görücüye çıkardı. Bu kayıttan Itself sonrasında en son 2014'te Autumn Standard albümüyle ses veren bir üçlü olup seneler sonra Tom Hill'in solo projesi olarak dönen Origa Mi Biro konuğumuz olacak. Elektroakustik bestelerden oda müziğine uzanan ve gündelik nesneleri de ses dünyasına dahil eden Miscellany kaydından seçtiğimiz eser Circle Fifth. Geçen hafta da piyanonun 89 tuşuna ithafla her senenin 88. gününde kutlanan Dünya Piyano Günü'nü anmış ve bu sene bu vesileyle gün yüzü gören bazı eserlere kulak vermiştik. Sıradaki konuğumuz olan Ian McMeekan'ın Glacis projesi de bugünün şanına 10 adet süssüz püssüz solo piyano eseri ihtiva eden Ten adlı bir albüm yayınladı. Bu çalışmanın kapanışındaki Ten'in akabinde her biri tek bir enstrümana odaklanan bir albüm serisi başlatan İngiliz kompozitör Matt Emery'e yer vereceğiz. Müzisyenin Spotlight Series Cello albümünden Raindrops and Blood Spurts birazdan Açık Radyo'da olacak. Thank you. seçkimizi Avustralyalı müzik eğitmeni ve multi enstrümantalist Cameron Bower ile kapatıyoruz. Veda parçamız piyano ve bir yaylı üçlüsünün eşliğinde aheste bir şekilde ilerleyen Here and Hereafter. Program kayıtlarına 13melekradyo.tumblr.com adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere.